katulad lamang ng ibang probinsyana si Marcia. Itinulak ng kahirapan patungong syudad. Hikahos ang tamang salitang maglalarawan sa kanilang pamumuhay sa timog na parte ng bansa. Malapit ang kanilang pamayanan sa karagatan. Subalit, imbis na biyaya ang ihatid sa kanila ng anyong tubig, ay trahedya pa ang dulot nito. Bumagyo noon at hinampas ng naglalakihang alon ang kanilang kubo. Nakaligtas sila ng kanyang ina at dalawang nakababatang kapatid. Ngunit hindi ang kanilang ama na nadaganan ng kawayang haligi. Hindi nila mabuhat ang kawayan kung kaya't naiwan ito roon hanggang sa tuluyang tumaas ang tubig. Hindi na nila nahanap pa ang bangkay ng kanilang padre de pamilya. Napilitan siyang mamasukan sa isang mayamang matanda sa kabisera ng kanilang bayan upang makatulong sa pagsisimula nilang muli. Ngunit ilang linggo pa lamang siyang naninilbihan ay namatay na ito. Wala namang dinaramdamang matanda. Sadya lamang mahina na ang katawan nito dahil lagpas 100 na rin ang edad. Kung kaya eto siya ngayon at sinusubukan ng swerte sa lungsod. Muli siyang namasukan. Sa pagkakataong yun, bilang isang yaya. Akala niya noong umpisa ay madali lamang alagaan si Catherine, ang nag-iisang anak ng kanyang bagong amo. Ngunit, napakasungit ng batang yun. Lagi na'y nakasigaw sa kanya. Ayaw na ayaw ng bata na lumapit siya rito. Mabaho raw siya. Maligo raw muna siya bago niya ito lapitan. Pangit daw siya. Lahat na ng panlalait at pang-iinsulto. Minsan ay binabato pa siya ng kung ano man ang mahawakan. Ngunit lahat ng yun ay tinitiis niya para makatagal siya sa trabaho at makapagpadala ng pera sa ina at mga kapatid na naiwan sa probinsya. Ikaw na muna ang bahala kay Catherine, ha, Marcia? Ilang araw na mawawala ang kanyang mga amo. May aasikasuhin daw sa probinsya. Opo, ate, mag-iingat kayo. Ang kanyang tugon. Madaling araw umalis sa mga ito para hindi na mamalayan ni Catherine. Iiyak pa kasi ito at magwawala kapag nalamang ilang araw na hindi uuwi ang mga magulang. Habang tulog pa ang bata ay naglaban na lamang si Marcia. Kakaunti pa naman yun subalit ayaw niyang matambakan. Inilalagay niya sa washing machine ang mga damit ni Catherine nang mabitawan niya ang isa sa mga shorts ng bata. Napaso siya. Parang may mainit na bagay na nagmumula roon. Pinulot niya ang shorts at ininspeksyon. Muli siyang napaso nung dukutin niya ang harapang bulsa noon. Nabitawan uli niya ang shorts at nahulog mula roon ang isang medalyon. Nang akmang pupulutin niya ang medalyon ay naglabas yon ng usok na unti-unting naghugis tao. Pakiramdam ni Marcia ay kakapusin siya ng hininga. Para siyang sinasakan ng usok na hugis malaking tao. Tinangka niyang manlaban, subalit hindi naman niya mahawakan ang umaatake sa kanya. Naisip niyang yun na ang kanyang katapusan nang dahan-dahang bumigat ang mga mata niya. Nagising si Marcia sa tapik sa kanyang pisngi. Unti-unti niyang dinilat ang mga mata. Hinang-hina ang kanyang pakiramdam. Nakasentro lamang ang kanyang paningin sa liwanag ng fluorescent lamp sa kisame. Patay na ba ako? Naisip niya. Ngunit may tumapik muli sa kanyang pisngi. Kasabay ang tinig ni Catherine na nagsasabing nagugutom na ito. Hinanap niya ang bata. Nasa kanan niya ito at may hawak na manika. Ang paanyon ang pinantatapik nito sa kanya. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang makitang nakakwintas dito ang medalyon na nakita niya kanina. Napabalikwas siya ng bangon. Hubarin mo yan, Catherine. Baka kung anong gawin sa iyo niyan. Itinuro niya ang medalyon. Tinignan yon ng bata at hinawakan. Pagkatapos ay nakakaloko lamang na ngumisi sa kanya. Sumusumpa si Marcia na hindi mukha ni Catherine ang kanyang nakita nang tignan siya nito. Kung hindi isang lalaking nag-aapoy ang mga mata. Hindi niya malaman kung ano ang gagawin. Naisip niyang iwan na lamang na mag-isa si Catherine at lumayo na. Ngunit sigurado namang pag-iisipan siya ng hindi maganda ng mga magulang nito. Maaaring paghinalaan siyang nagnakaw at ipadakip siya sa mga pulis. Pwede ring may mangyaring masama sa bata oras na umalis siya at sa kanya rin iyon ibibintang. pwede niyang ipagbigay alam sa mga magulang ni Catherine ang nangyari. Pero maniwala naman kaya ang mga ito? O kaya naman, maaaring alam talaga ng mga ito ang bagay na yun? Walang nagawa si Marcia kung hindi ang magtiis sa mga hiwagang ipinararanas sa kanya ng bata. Madalas ay nakikita niyang kasunod nito ang usok na hugis tao. Nagkukwentuhan ang mga ito ngunit hindi niya naririnig ang mga salita. Kapag mapapalingon sa kanya ay ngingisian siya ni Catherine sa nakakakilabot na paraan na tila ba may binabalak itong hindi maganda. Sa tuwi na ay umiiwas na lamang siya sa bata. Napagpasyahan niyang hihintayin lamang niyang bumalik ang mga magulang nito at magpapaalam na siya. Gabi, matapos siguraduhin na nakakandado na ang lahat ng pinto at bintana sa buong kabahayan, ay lumakad na patungo sa kanyang silid si Marcia. Nagpapahinga na rin si Catherine. Hiling niyang maging mapayapa ang paglipas ng magdamag para sa kanilang dalawa, katulad ng mga nakaraan pang gabi. Ngunit iba ang kanyang pakiramdam. Mula sa salamin ng bintana ay tumatagos ang sinag ng bilog na buwan. Natatakpan lamang ang kabuuan nun ng mga ulap. Kasabihan ng tuwing kabilugan ng buwan ay lumalabas sa mga nilalang ng kadiliman. Anong iniisip mo? Napatigil siya at lumingon sa nagsalita. Si Catherine, kasama na naman nito ang usok. Napalunok siya. Matulog ka na, Catherine. Magpahinga na kayo ng kaibigan mo. Wika niya kahit abot-abot ang kaba sa dibdib. Saglit niyang nilingon ng bintana. Natatakpan pa rin ng mga ulap ang bilog na buwan. Ngunit imbis na sumunod sa kanyang sinabi, ay dahan-dahan pang lumapit sa kanya ang bata. Nasa likod nito ang usok. Napaatras siya. Catherine, maawa ka. Wala akong ginagawang masama sa inyo. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Alam niyang oras na mahawi ang mga ulap ay katapusan na niya. Alam niyang hindi pangkaraniwan ang kaibigan ng kanyang alaga. Alam niyang hindi siya nito titirahan ng hininga. Nang nadagdagan ng sinag ng buwan ay lalong nanginig ang kanyang mga tuhod. Naaninag niya ang usok. Tuluyan na itong naging malinaw na tao. Isang matangkad at malaking lalaki na nag-aapoy ang mga mata. May dala itong espada at may malaking puting pakpak sa likod. Hindi siya maaaring mamatay. Nang tumama ang liwanag ng buwan sa katawan ni Marcia, ay nagbago rin ang kanyang anyo. Mula sa isang patpatin at maliit na kasambahay, ay humaba ang kanyang mga braso at binti. Lumuwang ang bibig at lumaki ang mga mata. Humaba rin ang kanyang dila at mga kuko. Tumalon siya sa bintanang salamin na naging sanhi ng pagkabasag yon. Tinakasan niya ang anghel na kaibigan ni Catherine. Alam niyang walang laban ang isang aswang sa alagad ng kabutihan. Palukso-lukso siya sa bubong ng mga kabahayan. Nagtahula ng mga aso at nagulantang ang mga may bahay dahil sa kanyang ginawa. Hinahabol siya ng anghel. Oras na abutin siya nito ay katapusan na niya. Hindi naman niya ginustong magkaganon. Mangyari sa kanya isinalin ng dating amo ang pagiging aswang bago ito pumanaw. Kapalit nun ay 50,000 piso na kabayaran. Tinanggap na niya alang-alang sa kanyang pamilya. Nagpakalayo-layo na lamang siya upang hindi niya masaktan ng mga mahal sa buhay. Ang kikitain niya sana bilang yaya ni Catherine ay ipapadala pa rin sana niya sa kanila. Alam niyang hindi magtatagal ang 50,000 dahil sa kanilang mga utang. Ngunit mukhang malabo na siyang makapagpadala ng pera. Nararamdaman na kasi niya ang pagaspas ng pakpak ng anghel na humahabol sa kanya. Nakita pa niya kung paanong kumakampay ang kanyang mahahabang braso habang bumabagsak ang napugot niyang ulo. Magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwento natin para sa araw na ito. Iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa side channel natin na Shadow Weavers.